یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ، آ کر کر لوں نظارہ، آ کر پھر آپ کی گلی کا گلی کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ہر بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا، روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا میرے آقا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، دے دو غم مدینہ، دے دو غم مدینہ، ایسا غم مدینہ، ایسا غم مدینہ، دیکھوں نہ منہ خوشی کا میرے آقا، یا مصطفیٰ خدا را دو حاضری کا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، جذبہ یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل اللہ، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے، یا رب اللہ یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا ایمان تیرا برحمت دے دے تو استقامت ایمان تیرا برحمت دے دے تو استقامت دیتا اللہ ایمان پیرا پیرا دے دے تو استقامت ایمان پیرا پیرا دے دے تو استقامت ہو ہر نفس مدینہ دھڑکن میں ہو مدینہ مدینہ ہو ہر نفس مدینہ دھڑکن میں ہو مدینہ جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا میرے آقا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا کوئی